Modern Sabahlar başlıyor. Coldplay'e teşekkür ediyoruz. Eline koluna sağlık diyoruz. 8.15 yaptık saatimizi. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Öncelikle bir günaydın diyelim dedik. İstedik yani devam ediyor ama yani biz bir süredir burada ne derler ona, Oktay'la bir takım istişarelerde bulunuyoruz. Ne yapalım ne edelim diye. Gündemi değerlendiriyoruz. Gündemi değerlendiriyoruz. Çünkü bizim her sabah biliyorsunuz toplantımız oluyor. Saat 6.30'da başlar toplantımız. Gündem toplantımız oluyor sevgili dinleyiciler. Gündeme dair ne yapacağımızı bu toplantıda belirliyoruz. Başlıklar çıkıyor. Şöyle bir gazetelere bakıyoruz ama artık gazetelere de bakmıyoruz. Çünkü gündem çok hızlı değişiyor. O yüzden gazeteleri de bir kenara bırakıyoruz. Bugün neler işleyeceğiz, hangi konulara değineceğiz onları konuşuyoruz. Nereden başlamak istersiniz Oktay Bey? Yani bugün mü? Bugün ilenmeyle mi başlamak istersiniz yoksa genel olarak bir başlık söylemek istersiniz? Bugünün başlığı televizyon tabii ki. Ay, televizyon dünyası sevgili dinleyiciler. Televizyon Kuzey Güney dünyası Kayni. Kayni evet. Televizyon dünyası Kuzey Güney'den önce dün bir maçla başladık. Ha, oradan başlayalım. Tabii o da televizyon ortak noktasında birleştirdi bizi. Biz de beraber izledik maçı. Gerçekten Kıpkıpçılara da buradan teşekkür ederim bir kere daha. Süper bir organizasyon hazırlamışlar ama keşke yenseydik. Evet, her bir şey çok iyiydi. Bir uğursuzluk oldu. Bundan sonra beraber ben Kıpkıpçıların uğursuzluğuna inanıyorum. Gerçi Fahir hiç öyle bir laf etmemize de şey yok. Evet, yani daha önceki maçı yendik çünkü onlar evet, Kıpkıpçılar bizden beraber kaynaklı bir hadise tamamen. Aynen öyle yani beraber seyrettiler o maçları kazandık. Biz gittik dün. Ve bir, otomatikman yenildik. Nezih bir davet üzerine biz gittik ve yenildik. Yani başka değişen tek bir şey var. Oyuncular aynı, şey aynı. Hepsi aynı yani. Rezillik, rezillik, rezillik diyoruz. Tamamen yani rezillik de bizim rezilliğimiz sevgili dinleyiciler. Bizim derken Oktay'la benim rezilliğimizden tamamen bahsediyorum. Tamamen bizim hatamız. Bizim tamamen hatamız. Bizim yenildik hatamız. Ama üzülmüyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız diyoruz. Daha var diyoruz. Sinirleri bozmuyoruz. Bir takım analizler yapılmış işte. Şöyle oynadık. Şurada şu hata yapıldı işte. Şu oyun yanlıştı falan. Yani hiç bunlara tamah etmeyin lütfen. Ben direkt Kuzey Güney'deyim. Hala Kuzey Güney'deyim sevgili dinleyiciler. Kuzey Güney başladı. Kuzey Güney'e geçeceğiz Fahir de bu başlıklara hiç bakmayalım mı Fransa maçındaki? Fransa maçındaki başlıklara bakalım. Bakalım. Yani bir başlıkla cevap verecek olursam şöyle mi diyorsun? Olaya Fransız kalalım. Ay, Oktay Bey'in sindirim sistemimde. İçeride o kadar hazırlamıştım şey kendimi. Yaptı da. Yine de bir şey oldu boğazımda. Genze insanın tamam. Genzine kaçırır. Hiç bakmayalım o zaman. Evet. Kuzey Güney yeni dizimiz geldi sevgili dinleyiciler. Hemen sahiplenmişiz. Aa, bilirsiniz Kıvanç Tatlıtuğ'un o six packs'leri efendime söyleyeyim o six packs'ler. Sadece six packs mi? Adonis. Adonis kasları. Efendim. Trapezoidler. Onlar. Efendime söyleyeyim. Göbeği. Efendime söyleyeyim. O hani kenarlardan böyle pörtle ama o nasıl olmuş o çocuk? Omuz başları olsun. Gerçekten hakikaten biz şimdi diziyi ilk birkaç noktasını ele aldığımızda bir iki hata bulduk. Onları da ben paylaşmak istiyorum. Bir kere ilk çocuğunuz olduğunda. Şimdi Fahir kafadan girdik yani. Ya ben Kuzey kafadan Güney. Girdim. Dosyayı açıyor muyuz yani? Ben Kuzey Güney dosyasını açıyorum. Açtım. O zaman bir gong ver bir şey ver yani böyle olmaz ki ya hemen. Sevgili dinleyiciler kimsenin gücüne gitmesin ama ben Kuzey Güney dosyasını açıyorum. Teşekkürler lütfen. Bir özet geçilsin ama şimdi hiç izlemeyen dinleyicimiz vardır belki. Sevgili dinleyiciler. Aslında bu diziyi seyreden birisiyle ben bir iki evet. Sorumu da ona da yöneltmek istiyorum. Benim de sorularım var. Kuzey Güney'i seyreden bir diziyi izleyen bir dinleyicimizi evet. Yayına davet ediyoruz şu an itibariyle. Buyursun gelsin. Açık mikrofon başladı. Pardon. Sevgili dinleyiciler duydunuz gongumuzun sesini. Bu açık mikrofonun başladığını Kuzey gösteriyor. Kuzey Güney hakkında bir iki soru soracağım. 210-30-30 telefonumuz sevgili dinleyiciler. Kuzey Güney ile ilgili sorularımız olacak. Onun dışında yorumlarınızı merak ediyoruz. Bir dinleyicimizi bekliyoruz şu anda hattımızda. Bir dinleyicimizi bekliyoruz. Onu da sahipsiz bırakmıyoruz. Onu da sahipsiz bırakmıyoruz. Onu sahipsiz bırakmıyoruz. Şimdi bir kere zaten izlenme itibarı çok iyi. İki bölüm arka arkaya verildi falan biliyorsun. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Nesrin ismi. Nesrin'in... Akşam Kuzey Güney'i izledim. İzlediniz mi? Hangisini izlediniz? Birinci bölümü mü yoksa tekrarını mı? İkisini de izledim. Tebrik niye ediyorum ikinde anlamadınız mı Nesrin'in? yoksa Sixpacks'ler hoşunuza mı gitti? Yani Kıvanç Tatlıtuğ'u mu izlemek istediniz bir daha? Yani özlemişiz Kıvanç Tatlıtuğ beyefendi. Nesrin'in Sixpacks'lerinizi şeyini mi? Ya adamın neden bir sürekli çıplak gösterdi? İçim bulandı valla. Niye içim bulanıyor Fahir ya? Bak bir kere şimdi Nesrin Hanım biz bir kısmını beraber seyrettik Fahir'le. dizinin. Bizde yani sen de gördün Fahir. Didem bir ara televizyonda önüme geçti. Evet. Nasıl hemen celallendim ben. Celallendim. İçgüdüsel bir şey yani. Ben bile şey yapıyorum. Nesrin Hanım, siz efendim, en başından itibaren seyrettiniz mi yoksa bir yerden yakaladınız mı diziyi? En başından itibaren izledim. Çok güzel. Şimdi sorularım var. Dizide bir iki yakaladığımız nokta var. Bunları ben tartışmaya açmak istiyorum. İlk önce buyurun, sormak efendim, istiyorum. Şimdi diziyi beğendiniz mi? Diziyi beğendim, evet. Diziyi beğendim. Çok güzel. Peki o zaman şimdi bir soru şöyle şey yapalım Fahir. Hızlı soralım. Kıvanç Tatlıtuğ'u beğendiniz mi? Tabii evet. Aha. Tamam peki evet, soruyorum. Ona daha net bir cevap geldi. Evet. Şimdi bir evladınız var mı Nesrin Hanım? Hayır. Yavrunuz yok. Peki çok güzel. Bir çocuğunuz olacak olsa ilk çocuğunuzu doğurdunuz. Adını ne koyarsınız? Kuzey mi güney mi? Ha, güzel bir soru. Ama yani ikinci çocuk bir... olup olmayacağı belli değil. Orada bir kararsızlık yaşayabilirim tabii. Ama siz söyleyin ne koyarsınız? Yani kuzey diyelim. Değil kuzey mi? Koyarsınız değil mi? Küçük çocuğun adının kuzey olması ne kadar saçma değil mi? Size de öyle gelmedi mi? Evet. Fahir bu ben inanılmaz bu... yakaladım bunu ya. Ya abi, yani dün geceden böyle... beri bunu soruyor Fahir Nesrin Hanım. İnanılmaz yakaladığını düşünüyor. O yüzden size de bunu sor. Peki. Ne olacak Fahir? Kuzey koymuş, güney koymuş da adam. Olmaz. Bir mantık hatası var. Peki ilk bölümde babaya el kalktı. Farkında mısınız bilmiyorum. Evet. Ve babaya el kalkınca ne olduğunu hepimiz çok iyi gördük. İlk bölümden direkt babaya el kalkması sizce normal miydi? Yani zaten son derece fazla şiddet içeriyor. Evet. Kuzey beyefendinin başına gelenler hani tamamen ayrı bir şiddetten kaynaklanıyor. Dolayısıyla hoş değil tabii. Hani hoş bu değil. Kadar. Birinci bölümden daha babaya el kalkması hiç hoş olmadı. Hiç hoş olmadı. Resmen evet. Soğuk duş etkisi yarattı. Vallahi bizim evde bile. Herkes birbirine baktı bizim evde fark etmişsiniz. Bu ne rezillik dedim ya ilk bölümde bu kadar. Ama yani genel olarak peki şey... Nesrin Hanım peki şey karakterini sevdiniz mi? Bu kuzey ile güney arasında duran kızcağızı. Sevdiniz mi? Neydi Cemre? Cemre karakterini sevmedim. Hayır. Sevmediniz. Peki, bütün Türkiye gibi sevmediniz. Siz de sevmediniz. Evet. Peki Matmazel'i sevdiniz mi? Cemre'nin anası. Yani Matmazel'le ilgili ileri bölümlerde daha böyle bir gelişmeler bekliyorum. Ya ben size söyleyeyim o gelişmenin ne olacağını. Matmazel'le Kuzey arasında bir şeyler olacak. Yani evet böyle çok esrarlı bakıyor Kuzey'e. Evet. Sanki böyle aslında... Aklından geçiriyor gibi bir şey. Ne gibi şeyler olabilir çünkü yani? Çünkü aşkı Memnun'a da bir şey yani daha doğrusu olmadı ya aşkı Memnun'a. Evet. Yani onun da şeyi olabilir. Devamı mı olacak artık? Ne olacak? Onu hep beraber göreceğiz. Aşkı Memnun'a yeşeremeyen ilişki bakalım. Kuzey Güney'de Matmazel'le Kuzey arasında yeşerecek evet, mi? Peki de, evet. Son bir şey soracağım. Bu Kuzey'in buyurun, yakın arkadaşı olan mavi gözlü çocuğu beğendiniz mi? Ha, onu beğendim. Evet. Güzel bir arkadaşlık örneği sergiliyor Kuzey'e. Ne yapıyor canım sürekli meyhaneye gittiler parayı... Öbür çocuk ödedi. Evet. Öbür tarafa hesabı, gittiler gene aynı şey yani. Hesabı çaktı gitti Nesrin Hanım. Yani bu tip ayrıntılara bakın siz dikkat eden bir insansınızdır. Ha. Ya ama Nesrin Hanım siz vallahi hep gözünüz bir mühürlenmiş gibi seyretmişsiniz adeta. Yani tabii şimdi Kıvanç Tatlıtuğ'un olduğu sahnelerde bazı detayları hani onun haricindeki bazı detayları kaçırmış olabilir. Onun haricinde her şeyi diyorsunuz. Peki Nesrin Hanım siz Kıvanççı mısınız ezelden beri? Bakın dikkat ederseniz soru geliyor. Ezelden beri değilim. Ne zamandan beri? Yani sanıyorum Aşk-ı Memnu'yla başlayan biri. Beşir'den beri o zaman diyebiliriz. Olabilir evet. Sizce Kıvanç Tatlıtuğ mu yoksa Kenan İmirzalıoğlu mu? Yani Kıvanç Tatlıtuğ'dan yana kullanıyorum. Neyinizi? O hakkınızı. Evet, tercih hakkım Kıvanç Tatlıtuğ. Ben de diziyle ilgili küçük bir tespitimi paylaşmak istiyorum. Buyurun, yani paylaşın. Çok ihtiyacımız var. Buyurun gerçekten. Güney de biliyorsunuz işte üniversite sınavına giriyor. Kuzey'le o evet, gecenin yaşandığı. Yaş meselesine geleceğiz. Tamam. Evet. Evet. Sabah. Ve hani Kuzey hapisten çıktığında Güney'in İTÜ'de okuduğunu işte odada her tarafa da İTÜ'yle ilgili bir şeyler koymuşsun diye ona bir serzenişte bulunuyor. Daha sonra golf oynarlarken de anlıyorum ki Güney finans bölümünde okuyor. Evet, iktisatta okuyor. Doğru. Ekonomi. Bir an evveldiktir diyor. Yani ben İTÜ mezunuyum. İTÜ adı üzerinde bir teknik üniversite. İTÜ'de finans bölümü veya ekonomi bölümü, iktisat bölümü gibi bir bölüm yok. İktisat yok diyorsunuz. Sadece mühendislik bölümlerinden oluşuyor. Oluşan bir üniversite. Çok saçma diyorsunuz yani. Orada da bir hata yapmışlar. Evet. okulumuzda iktisat bölümü yok. Maalesef yok diyorsunuz. Hay Allah, İki büyük işte hata bunu. Bulundu. Biri büyük çocuğa konulan Güney ismi, diğeri iktisat bölümü İTÜ'de'nin olmaması. Peki Neslihan Hanım, bunları not aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun, diyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ya Neslihan. Onu nasıl düzeltecekler ya? Ve dizinin senaristlerinden değerli bir arkadaşımız şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Merhaba. Kolay gelsin öncelikle. Nedir bu saçmalıklar? Bir açıklar mısınız yani? Bu nasıl bir yani kepazeliktir? İTÜ'de ekonomi bölümü olmadığını bilmiyor musunuz? Ekonomi İlk değil. İlk doğan çocuğa Kuzey ismi konacağını bilmiyor musunuz? Şimdi o fay tamamen senin o yön duygunla ilgili bir şey. Biraz doğru, haklısın. Yaptı. Mesela bozuldu fay. İki kardeş varsa birinin adı Mahmut, diğerinin adı Mehmet'se ilk doğanın adı ne olmalı? Hayır, öyle değil. Mesela doğu batıda tam net bir şey yok ama kuzey güney koyacaksan ilk çocuk. Niye doğu kan manço ve batı kan manço'da da doğu önde? E tamam, doğu kan manço, sonra batı kan manço. E demek ki doğudan... Doğudan başlayıp aşağı doğudan güneye inmesi saat gerekiyor. Saat yönüyle... Şimdi, saat yönünün tersi. Fahir Doğukan, önce Doğukan sonra Batıkan dedikten bir sessizlik oldu ya. Aslında evet. O sessizliğin normal hayatta hiç bitmemesi lazım. Yani susulması lazım ama susulması yayın olduğu için tabii devam edildi. Bir de orada yaş farkları benim asabımı bozdu. Çocuk daha büyük. 2 yıl bu büyük. O çocuk 17 yaşında mıydı, çıktı kaç yaşında? Bunlar herkesin... eşek kadar adamken üniversite sınavına giriyorlar zaten. Evet, ben onu da anlamadım şey yani. Şimdi, bir de çocuk için parlak falan dizideki... ifadesi kullanıyor. Fahir'cim. Evet. Şimdi biz başını beraber seyrettik ya. Evet. Bayağı bir kısmını beraber seyrettik daha doğrusu ama. Evet, battaniyenin şimdi, altına girip nasıl o, üşüdük falan da o bayağı üşüdük, güzel oldu. Çok güzel oldu evet yani. Ama yani şimdi dizideki saçmalıkları konuşacağımız yerde diziden böyle ağzımız açık izlediğimiz yerleri konuşsak ya. Belli. Yani. Bence diziyle beraber Fahir Öğünç'ün Kıvanç Tatlıtuğ'u kıskanma sezonu yeniden açılmış oldu. Dün arada o sezon o reklamlar vardı gizli reklam olarak. O sezona o kadar güzel, o sezon açılışına o kadar güzel şahit oldum ki ve haksız da bulmuyorum seni Fahir. Yani affedersiniz ama 6 aydır bu bir adamı... Bir kere Kıvanç Tatlıtuğ senden daha fazla kilo vermiş Fahir. Ne dersin buna? Hayır, o adamın ben bodybuild yaptığını söylüyorlar. O adam mı? Yani Kıvanç Tatlıtuğ'un. Yok, aylardır çalışmış. Bir saniye, telefonlarımız var. Sürekli ben bunları almam lazım. Günaydın efendim. Günaydın. Kim efendim? Dünkü dizi ekseniz. Evet Ekin Hanım, hoş geldiniz. Şimdi bu iki tane hatayla ilgili bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bence renginden dolayı. Renginden dolayı mı? Çocukların renginden dolayı diyorsunuz. Güney diyorsunuz, kavruk olur. Kuzey Finlandiya falan, oradan sarı, oradan mı diyorsunuz? Çok mantıklı. Aynen öyle. İkincisi de bir kitimal endüstri mühendisi. Endüstri mühendisleri bildiğiniz gibi. Ekin Hanım, bu da tokat öyle... gibi bir cevap Fahir sana. Endüstri mühendisi dediler. Ben onu tam net anlayamadım zaten. Ya okusaydın OTTÜ'de biraz anlar. Çok güzel ya. Yani böyle bilinçli dizi izleyicisinin de hastasıyım. Ki endüstri mühendisliğinin genelde de puanı en yüksek bölümlerden biri olduğunu biliyoruz. Zaten çocuk başarılı. Parlaktı. Çocuk... Durun da bir Ekin Hanım söylesin. Evet, Ekin Hanım söyleyin. Buyurun ha. Dinliyoruz. Endüstri mühendisleri iktisat ve işletme tarzı dersler de alıyorlar. Hani en yüksek bölüm onlar genelde işletme müdürleri. Tabii doğru doğru. Ekin Hanım, size esas kritik soruyu soralım. Siz Fahir'i hiç gördünüz mü bir vesileyle bizim gösterilerde? Evet. Gördünüz. Aynı seminerde bizi görmüştüm. Hah, tamam, süper. Sizce Fahir mi daha çok kilo vermiş, Kıvanç Tatlıtuğ mu? Fahir Bey. Çok teşekkür ederim Ekin Hanım. Yani o sizin zarafetiniz, o sizin güzel görüşünüz. O sizin verdiğiniz kilolar. Çok teşekkür ediyoruz Ekin Hanım. Rica ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Ya böyle soru da sorulmaz ki dinleyicimize. Şimdi yani ya aynı şartlarda değiller ki Fahir'le. Evet, Kıvanç. Ben hiç o kadar para kazanmıyorum. Bundan yok çok... Fahir oradan. Hem parasız hem kilo veriyor. Onu, çok mantıklı. Onu demeyecektim ben. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Nilgün Keyvan. Nilgün Keyvan hattımızda. Nilgün Hanım, buyurun, kuzey güney hakkındaki bütün bildiklerinizi ve tespitleri. Kuzeyci misiniz, güneyci misiniz? Öncelikle tarafınızı belli edin Nilgün Hanım. Ben kuzeyciyim. Yani zaten başka türlü birini seçme... Başrolü seçmeniz bence de mantıklı. İmkanı evet, yok yani. Kesinlikle. Pısırık bir hatayı güneyciyi... düzeltmek istiyorum ben şu anda. Buyurun. Yoldayım, o yüzden kısa keseceğim. Estağfurullah. Hemen buyurun. İnternetten kontrol ettim. İTÜ'de iktisat var. Bu da diyorsunuz... Ekonomi. Hiç endüstriye girmesine gerek yok. Yani her şey olabilir. Teknik üniversite ODTÜ'dür. ODTÜ'de de var. Evet, ODTÜ'de de var. Psikolojiye kadar. Evet, doğru. Neslihan Hanım da buradan cevabını aldı diyorsunuz. Peki, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İnsan laf çarpınca nasıl bir keyfi yerine geliyor, mor artınca değil mi? Hayır, peki bir şey sorabilir miyim? bilmiyorum evet. Sana. Dün soramadım çünkü kalabalıktı ya. Evet canım. Böyle bir sohbet şeyine gitti. Şu Kıvanç Tatlıtuğ'un yani Kuzey'in bir yatak sahnesi vardı ya. Evet. Böyle sırt üstü uzanıp böyle evet. durduğu bütün vücudunu gördüğümüz. O bir ara böyle yara izini göğsünü, falan gördüğümüz. Göğsünü gördük. Bütün, evet. Televizyon. O sırada sen şey dedin ya dün. Nasıl bir dakika. O sahnede herkes diziyi izlerken Fahir yorum mu yaptı? He yorum yaptı. Onu ben anlayamadım da. Onu şimdi mi sorayım yoksa... Sor şimdi sor ben sana. Tamam teşekkür ederim. Şöyle dedin. Vay falan filan oldu herkes bir sessizlik oldu falan. O gölgeden o hiçbir şey yok. Şuna bak sıfır. O gölgeyle çekilmiş. O gölgeden tamam, öyle görünüyor. Tamam reklama girelim. Dedin ya. Çünkü biz... Ya, neden dedim Fahir? Bir eğlence programı yapmaya çalışıyoruz. Şu anda acıklı şeyler dinleyeceğiz. Ya hayır ama orada... Reklama girelim. Yemin lütfen. Ediyorum size onu, bir şey söyleyeyim. Vallahi ciddi soruyorum. Hiç yani, alakası yok ya. O dümdüz yatsa o öyle gözükür bir kere. O orada... Büyük hata var. Onu ben dikkatli gözlerden kaçmıyorum. Şu anda stüdyomuzdaki ışıklandırma çok iyi olmadığından Fahir'in kollar biraz ince gibi görünüyor ama biraz daha belki gölgelendirme yapsak daha aynı Kıvanç Tatlıtuğ. Daha çok çalışacağım. Ya ne olacak? O kadar süre ben de çalışsam onun iki katı olurum yani. Bana iki hafta verin yeterli yani. Ayrıca, o kadar süre iki hafta mı? İki hafta süre bile bence fazla bile gelebilir yani. İyi bir de bana böyle bir imkan tanırsanız. Neyse kısmet bakıyoruz Sakarya Fırat için çalışmak. Sakarya Fırat bu arada şey olacak galiba Fahir. Patlayacak gibi geliyor. Hayır aynı anda yayınlanıyor dizileriniz. Yani tam anlamıyla bir darbe indireceksin Kıvanç'tan tutuğa. Olabilir yalnız. İlk bölümü çarşamba günleri mi yayınlanıyor acaba? Doğru. Sakarya o zaman Fırat da dün. Çarşamba günü insanlar üçe bölünecek. Yani iki diye düşünülüyordu. Muhteşem. Yüzyıl ve Kuzey Güney diye. Bir de Sakarya Fırat gelecek çarşamba ise eğer. Yani dikkat ederseniz Kuzey Güney, Sakarya Fırat. Bak hep bunlar orada mesela ben Kuzey Güney'de Sakarya'ymışım mesela. Anlaşmadık falan. Anlaşıldım. Bence anlaşıldı. Evet bakalım şöyle biraz bakalım tamam. Sigara paketleri biliyorsunuz... Kapkara oluyormuş. Kapkara oluyor ya. Eskiden biliyorsunuz bir ara... Ciğerlerimiz yıllarca kapkara oldu. Sigara paketlerinin kapkara gong, olması gong, lazer mı? Ne bulduysan gir. Gong, lazer hepsini gir. Gir. Ya. Bir gong gir ya. Gong istiyoruz ya. Hadi gong. Gong. O değil öbürü. Ha. Biraz garip oldu ama. İyi. İlk olarak Avustralya'da uygulanmaya başladı. Artık bir de numara ile isteyeceksiniz. Mesela 7 numara verir misiniz? Öyle gidip de affedersiniz falanca marka sigara hepsi istiyorum. Hepsi aynı olmayacak biliyoruz değil mi ya? Yine bazı markaların paketleri daha güzel olacak. Hayır. Bilmem ne siyahı diye bir şey olacak mesela. Ne siyahı olabilir ne siyahı? Kuzgun siyahı. Hayır marka işte marka olacak ya. Bilmem ne dediğim. O yani aynı olmayacak değil mi? Hayır. Siyah sigara paketlerinin üzerinde sadece... Kenarında bir yerinde beyaz yazabilecek tabii. Belki. Sadece tütünün zararlarını anlatan resimler, uyarılar olacak. Satıcılar sigarayı sadece, yani alıcılar sadece numaraları ile isteyecekler. Bana 4 numaralı sigarayı ver diyecek mesela. Gazetede de böyle yazıyor. Bana 4 numaralı sigarayı ver. Tak oradan 4 numaralı sigara yanlış, gelecek. Çok yanlış ya. Çok yanlış yani. Temelde hata var. Niye? Siyah olmaz o paket. Ne? Siyah kadar cool bir renk var mı? Zaten insanlar bu sigarayı özellikle gençler şeyden içmiyorlar mı? Havalı olmak için. Cebinde siyah bir paket daha... taşımak dünyanın en havalı şeyi. Yap onu başka renk. Pembiş yap bak. Mesela Elif Şafak'ın aşk kitabı pembe kapaklı diye erkekler okuyamıyor derdi ortaya çıktı. Hemen siyah elinde bakayım. Tutmaktan şey yapıyor. Sonra gri kapaklısı gri çıktı. Gri mi siyah mı? Evet erkekler için gri kapaklısı da çıktı. Şimdi siyah paketli sigara herkesin cebinde gururla taşıyacağı ama hem kadınların renk. Hem erkeklerin sevmeyeceği bir renk söyle bana. Yani düşündüğü gibi kadınlar da var yani sonuçta. Da böyle en itici renklerden biri olan sarı mesela olabilir. Sarı. Altın sarısı da değil ama. Anladım. Ne sarısı olduğunu... Oktay Demirci takım elbisen... Dore. Oktay başlayacak ondan sonrası. Dore. Dore derken... Bırakmışken bu sarıyı kullanarak beni tekrar başlattılar diye. Böyle bir şey kullanılırsa belki... Kabahat sarısı. Bir de normal işte sayıyla istenmesi de o da başka bir havalı. Bana sayıyla değil sayıyla demiş ona. Ya şimdi her siyahı siz öyle gözünüzde canlandırmayın. Bakın size ne diyorum. Orada eğer sigara firmalarına bırakırlarsa bu siyah paketleri de siz üretiyorsunuz. Yani paketi biz gönderiyoruz içine siz dolduruyorsunuz diyorlarsa ayrı da siyah pakette satacaksınız diyorlarsa onun marka siyahı farklı olur. Yani öyle parlak siyahı var. Tabii tabii. Mat siyahı en olur. Havalı siyah diye mesela 8 numaralı şey en havalı siyah falan diyeceğim. Uyduruyorum. Ya da 3 numaralı şey. Anladım işte anladım seni. O yüzden yani bir şey olmayacak, yine farklı olacak. Onu nasıl yapacaklar? Keşke açık satsalardı. Açık yani. Bence kiloyla satsalar daha. Tütün olarak. O da mesela böyle. O da özendirmek. Hakikaten öyle olsun. Bir de elinde gibi. Sarmak için uğraşsın. Onların makineleri falan da kalksın. Millet zaten onu sarmak için uğraşacağı, vakit kaybedeceğine uzaklaşırlar. Yani. Bırakır. 10 tane içeceğine bir tane içer. Yalnız elleri sarı sarı olur ben zaten. Ben size şöyle söyleyeyim. Şimdiden şey biraz sigara içicileri bilmiyorum var mıdır şey ama bir paket 3-5 paket atsınlar bir yere. Boş paket de olsa. Bir atılsın onlar bir. Oktay sen şey de böyle ya. Şey yapıyorsun, yol gösteriyorsun, yöntem gösteriyorsun. Kıymetli olacak anlamında. Tabii bir olmayacaksa bir daha dönüş olmazsa bu siyahtan. Eskiden böyleydi bilmem ne falan filan diye bir şey yok. 3-5 paket olması lazım yani. Yazısız evde. Paketlerden keşke tutsaydım birkaç tane diyorum. İşte şimdi de bak o duruma düşme. Hemen şimdi at bir tane, bir iki tane. Sonra yurt dışına giden adamdan belli şeyler istemek zorunda kalır. Bir anahtarlık koleksiyonuma bir anahtarlık ve bir de paket. Bir paket sigara almanı istiyor. Onlar çok mağduriyet yaşayacaklar. Böyle bir durum var. Bakalım önümüzdeki günlere gebeyiz. Ne zamanmış bu yasanın uygulanması? Bu yasanın uygulanması her an olabilir taslak diyorlar. Taslak mı yasa olarak çıktı mı? Her an olabilir diyorlar. Bak ben bunu artık yorumu size bırakıyorum. Çıkın, her an olabilir diyorlar. Uygulanacak galiba. Uygulanacak. Avustralya'yı kendimize örnek ediniyoruz. Ha, Avustralya başlamış bunu. Avustralya başladı ya. Avustralya başlamaz mı? Hazırlıklar başlandı yani. Herkes paketler haldır haldır şu anda üretime geçti diye düşünülüyor. Evet. Vallahi korkarım sigara şirketleri bunu avantaja da çevireceklerdir. Çünkü şimdi şu anda sigara reklamı yasak ya. Evet. Tam anlamıyla hiçbir şekilde yapamazsın. Ama siyah ve rakamlar işte falanca şirket 23 numaraysa 8 numara diye çat diye oradan 8 adam. 8 numara mesela bak Kıvanç Tatlıtuğ 8. 8'in üzerinde fazla durduk yalnız. Ya evet ya 8 ama o da yani şey olmasın sonra. Ondan sonra rakamdır ya. Matematik derslerinde haberi sigara reklamı yapılıyor. Bak orada kafa bilinçaltına ne oluyor? Daha çocuk takır, rakamları takır. Öğrenir öğrenmez aslında sigara paketlerini öğrenmiş oluyor. Çok yanlış bir uygulama. Haberi bir şey yapılıyor, sınav yapılıyor. Bütün soruların cevabı 8. Bence sınavdan çıkıyor çocuk rahat ol. Abi çok iyi geçti. E8 ile bulduk falan. Al sana 8. Acaba ha. Peki şey mi olacak? Mesela öyle bir avantajı da var bu işin. Mesela buradan gittin mesela bir numarayla işte Avustralya'ya gidiyorsun. Aynı numarayla aynı sigarayı buluyorsun. Ha, bu bak, bir avantaj mı bilmiyorum. Aynı mı acaba bu uluslararası platformun numaralar? Bir şey mi yapacaklar? Oradan bakıp mı seçeceksin? Yoksa nasıl bulacaksın yani? Adama da soramazsın. Bileceksin. Hangi marka? Bileceksin. Belki şey yapmaları daha mantıklı olur sayılar yerine. Mesela böyle matematikten çocuğu tiksindirmek istiyorsan hani genç yaşta şey yaparsın ya X, Y, Z falan koyarsın ya. Onu da biraz daha da böyle tiksindireceği noktaya getirmek için işte teta, alfa, gamma, gamma derken alfa, gamma. Alfa, gamma, teta falan diye böyle bir şeyler omega, momega falan gibi bir şeyler koyarsan bence işi o da bir şey ama o da havalı. Numara olur. Dışında Kiril alfabesine mi geçilsin diyorsun yani? Kiril mi? Yunan alfabesine mi? Eski. Ondan sonra da Kiril'e gidilsin. Maalesef hepsi havalı olur. O da havalı olur ya. Şu anda düşündüm de söylerken havalı oluyor. Beyaz mı olsaydı paketler? Yani şöyle bir şey. Beyaz da şık görünüyor canım. Ne yani, o zaman tek renk olacak öyle düşün. Böyle üstünde bir tane teyze resmi olsa. Mesela. Şey gibi. Hani bu. Emine Beder gibi mi? Cips reklamında çıkan bir yey verin gari falan. He. Yani, onun gibi böyle bir teyze olsa. Elinde böyle bir ama sigara. Ama o cipsler oh! Çok satılıyor. Ciğerlerini bayram etti doğrusu diye falan. Böyle insanı şeyden soğutacak. O seni soğutur da başkasına da hoş gelir ya. O cipsler nasıl satılıyor biliyor musun? Hmm. Çatır çutur. O teyze doğru isim değil de o paketlerin üzerinde doğru isim olarak kullanacak bir sürü adam geliyor benim aklıma şu anda. Hakikaten insanları soğutacak bir takım kişiler var dünyada. O zaman sigara endüstrisi yenilmiş olur işte. Yenilmiş o tip olur. Adamların hakikaten. Fotoğrafları konulsa. Ya da bir adam değil de mesela belli bir şey. Dün Twitter'da kimi okudum? Hanginizi okudum ben? Twitter'da gördüğüm bir yorum gibi. Böyle bir şey. Bir mesela, takım vücuttan parçalar vücuttan mı? Vücuttan bir takım parçalar. Mesela akciğer değil ama yani iç organ değil mesela. Şu anda da dış akciğer var da etkili değil. Dış organlardan bazı organlar. Yani bilmiyorum. Ne onun da meraklısı var canım yani öyle. Ya ama şimdi her şeyin de bir meraklısı çıktı ya. O noktaya gidiyor ya. Onun da meraklısı var bunun da meraklısı. Sigara, küçültelim bari hiç olmazsa. Sigara tiryakisi başka şeyin meraklısı da olacak. Ya ben sigara için alıyordum. Baka baka bu resme meraklısı oldum, hastası oldum da diyebilir yani. Yuvalar dağılır. Vallahi sigara tiryakileri bu şeye sinirlenmesin bence çok fazla. Çünkü bu böyle sigara tiryakilerine yönelik bir şey değil. Tam anlamıyla sigara endüstrisine yönelik bir savaşta atılmış bir adım olarak görülüyor yani. Tiryakinin derdi yok. Hiç yok. Tiryakide hedef mi, birinci hedef mi, onda bir çok net değiliz. Bakacağız, göreceğiz artık. Neyse, önümüzdeki hafta okullar açılıyor. Psikologlar alarmda. Çok tavsiyelerini vermeye başladı. Böyle çocukları psikologlara götürenler var mı? Çünkü psikologlar okullar açılıyor diye böyle ellerini avuşturarak bekliyorlar mı bir köşede? Okullar da açıldı artık, bunların psikolojisi bozulsun, gelsin minik yavrular diye böyle bir beklenti var mı? Valla durup dururken mide bulantısı, ateş görülüyorsa gidiyordur aileler. Ama yani yıllarca biz onu yaşadık. Ben her pazartesi yaşadım yahu. Hiç kimse ne radyo... psikoloğa gittim ne bir şey. Yürülen dediler, okula gönderdiler. Radyoya gelirken yaşıyorum her sabah. Canım ben söyledim. De bazen çok yiyince oluyor. Herkes sırayla söyledi diye ben de bir söyleyeyim diye. Mide bulantısı ve ateş görülebilir. Bununla ilgili olarak hemen sınıfta ilk gün tavsiyeleri var. İlk günde hemen öğretmen gelecek. Herkese birer kaşık şey, o ilacın adını veremiyorum ama işte ondan veya tablet olarak mide ilaçlarını verecek çocuklara. Oh! İlk günde anne ya da baba ikisinden biri okula getirsin çocuğunuzu. İkisi demiş. Birden hayır. Çünkü çocuk ikisinden birden koparılıyormuş gibi hissedecek kendini. Tabii doğru. Ondan sonra okula gidiş gidiş saatleri kimin getirip götüreceği açıklanmalı. Açık açık bunları söyleyeceksin çocuğa. Gazetelerde açıklamaları göreceğiz o zaman. Ben getireceğim. Ben de alacağım. Sonra ilk gün sizde öyle bir şey olmuş mu ya? Bende hiç olmadı bu hanımefendinin söylediği gibi. Şöyle bir durum varmış. En önemli kaygı, çocuğun yaşayacağı en önemli kaygı sürekli okulda kalacağı ve eve dönmeyeceği ile ilgilidir. Doğru. O oldu mu sende? Öyle oldu. Bir daha gelmeyecek misiniz? Ne zaman geleceksiniz falan gibi şeyler var. Evden koparıyorsun o zaman. İşte abi demek ki yeterince anlatacaksın o noktada. Şöyle demiş, bu tip kaygıların giderilebilmesi için çocuğa açık net bilgiler verilmeli ve rahatlatılmalı. Çocuğa açık çek verilmeli. Bir miktarda cebine para konmalı. Rüşvetle rahatlatmaya ödemeli. Rüşvetle rahatlatacaksın. Ben okulun ilk gününde kusmuştum. Ya ben ilk gününde yaptıklarımdan bahsetmek dahi istemiyorum. Ne büyük utanç kaynağıydı benim herkes için. İlk gününde yaptıklarını söylüyorsa... Herkese ilk hani çantalar alınır ya. Evet. Bana alınmamıştı daha. Ben 15 gün falan... Kıvanç tatlıtuğu almışlar biliyor musun? Sen asi çocuk olarak mı gittin geldin okula? Tabii. Hayır. Kuzey diyorlarmış. Hayır. Çirkin beslenme çantasıyla gittim ben. Güzel aslında yapmışsın. Çok havalıymış. İçine defterim de vardı abi. İlk günden ne yapacaksın sanki? Bütün böyle şey bilim dünyasındaki bütün gelişmeleri hemen not mu edeceksin? Zaten yazmayı en havalı sırt çantalarıyla gelirken ben beslenme, plastik beslenme çantasıyla gittiğimde çok büyük şey yaşamışsın. Sen yalnız o zamandan hakikaten böyle lisede çanta kullanılmaz ya. Lisede defter, ne, tek şey kullanılır. Lisede alır. Ne kullanılır? Neydi bunun adı? Klasör. Ya? Klasör. Klasörlü çocuk yakalandı. İyi ama. Anne babalara tavsiyeler diye uzun uzun gazetelerde veriyor. Başka merak ettiğiniz bir şey varsa sorun söyleyelim köşesinde değerlendirelim. Ya Avusturya'da bir olay var. Bütün biraz bunu konuşuyor bütün gazeteler. 97'den beri deneyler için tutulan bir takım fareler, bir grup maymun. Maymunlar. Egecim, 38 maymun. Büyük düşün. Sen fare düşün. Bak maymun nereye, fare nereye. Büyük düşün. Daha büyük düşün. Fil derdim o zaman. Büyük düşün derken. Deve derdim yani. Avustralya'daysan. Avusturya. Avusturya'da. Doğru. Çünkü o ikisini hep karıştırıyoruz. AIDS ve hepatit hastalıkları için kobay olarak kullanılan 38 maymun dün ilk defa laboratuvar dışına çıkarılmış ve doğal ortamlarına bırakılmışlar. Bilmiyorum artık. Ne virüslü maymunları mı saldılar? Yani herhalde şeydir canım. Virüslü herhalde yani. Tedavi olmuşlardır diye. Bugüne kadar AIDS hep maymunlardan insana geçti deniyordu. Şimdi insandan maymuna geçirilip tekrar maymunlardan maymunlara yayılıp işte böyle intikam alınır mı dediler. Gerçi Avustralya'da doğal ortamında maymun var mı ya? Ya Avusturya Egeciğim ya Avusturya karıştırma şunu. Çünkü Avusturya olsa gene iyi. Avusturya'da doğal ortamında maymun var mı? Gözünüzü seveyim. Avusturya'da vardır abi ya. Ya nerede var kurban vardır, olayım. Vardır. Viyana'nın şeylerinden mi böyle kilise çanlarından mı atlıyorlar? Evet, biraz daha yapar mısın? Doğal ortamında maymun taklidi. Avusturya'da ne doğal ortamı ne maymunu. Öyle değil mi? Avusturya'nın çok güzel bölgeleri ormanları var, ormanları var, parkları var, bahçeleri var. Avusturya Belediyesi çalışıyor, hiç öyle şey yapmıyor yani. Onlarda da peluş hayvan parkı yerine böyle bir şeyleri var. Maymunu, fili bilmem neyi. Var, Avusturya insan Viyana diye düşünme ya, var oğlum yani. Doğru, evet, tabii canım. Avusturya'dan bana bir yer daha söyler misiniz Viyana dışında? Salzburg. Salzburg çevre ormanları. Sarzuk Milli Parkı diye geçer ya. Tabii, belediye tabii. Aldı hatta işletmesini. Ya bu maymunun takıldığı ağaçlar tropikal ağaçlar değil mi? Şimdi çam ağacına koysan maymunu, maymun şöyle bir bun mu lan ağaçlar? Orasına burasına şeyler bak. Tabii kozalak batar şeye bakar. Kozalak mı batar? Bunlar ne? İnce sivri yapraklı ağaçlar. İğne yaprak. İğne yaprak. İğne yaprak. Maymunu ağaçtan ağaca atlayan herif. Onun gözüne menzüne gelir yani alışkın ya değil. Ya şimdi şey normal maymun için böyle bir şey yok tabii ya 97'den beri laboratuvar ortamında takılan maymun için bu söylediği doğru. Gene iyidir diyor aslında. Yani o batma yapabilir ama çok mutlularmış 97 yılından sonra ilk defa güneşle haşır neşir olunca zafer işaretleri yaparak çıkmışlar. Floresan'dan içleri bulanmış. Bence... Bu laboratuvar ortamı dediğin floresanlı ortamlara laboratuvar ortamı demiyor muyuz? Zafer işareti yapan maymunsa bunlar başka bir deney için tekrar alsalardı içeri. Eline koluna hakim olamayan maymun olarak. Ha tekrar almışlar zaten ya. Bir gösterip almışlar mı? Mutlulukları gözlerinden... Bak bakıcısı demiş ki mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Şimdi bir barınağa götürecekler. İntikamımızla böylece almış olduk. Ne pis herifmiş ya. Vallahi tam bir mutlu oldukları sırada alacağız. Bu dedi ne dedi artık bilmiyorum yani. Çok ayıp bir şeymiş ya. Vallahi çok rahatsız oldum. Avusturya... Zafer dansı nedir peki ya? Zafer dansı mı? Biz maymunların kendi aramızda yaptığımız hoş bir eğlence dansı. İki defa elleri yere vuruyorsun, bir defa ayaklarını zıplıyorsun. İki defa yere vur. Bu şey Aslan Kral'da vardı. İlk Aslan Kral doğduğunda bütün maymunlar zafer dansıyla kutluyorlardı bunu. Aslan Kral'ı bilmeyen genç dinleyicilerimiz olabilir yalnız. Artık daha yeni bir şeylerden bir örnekler vermek ya da göstermek suretiyle anlatacağız. Maymun Charlie'yi hiç bilmezler o zaman. Hiç bilmezler. Hiç bilmezler. Aslan Kral ne zaman çıktı? 90? 90'ların 90, ortalarında. 1.92. Hadi canım. Küçük Deniz Kızı'ndan önce. Vay be Ege külliyatı da ezberlemiş ya. Çizgi film külliyatında çizgi film neler var neydi? Neler yok. İşte adamı bu hale getiriyorlar. Doğru. Evet. Bu arada Oscar'ları da kim sunacak o da belli oldu. İçim bulandı onu görünce. Ama niye içim bulandı ne kadar güzel. Kimse hadi biliyor mu Ege biliyordur belki. Eddie Murphy. Konuştuk. Eddie Murphy bu şey mi sence yani hak mı reva mı? Senin için niye bulanıyor Eddie Murphy'ye ya? Eddie Murphy kadar başarılı stand-upçı var mı ya? En başarılı. Güle güle izleyeceğimiz Oscar'lar yani. Olacak hakikaten de yıllar sonra. Kaç yıl sonra? Ben şeyden korkuyorum işte yıllar önce böyle komik olarak addedilen... Sonrasında böyle bir şey oluyorlar, bir çıkıyorlar, bir yavanlıklar şeyden, yapıyorlar ya bir çıldırıyor adam eline böyle bir fırsat geçmişken. Filmlerindeki dublajından dolayı öyle bir şey var kafanda Fahir senin. Sen şey diye Türkçe seslendirince o filmleri. Geceyi Tekin Akman soysunsaydı belki bunu yaşardın. Kaynanalar çok komikti, Oscar'larda pek gülemedik dersin de. Eddie Murphy öyle bir şey Eddie olmaz. Murphy. Eddie Murphy de içimiz rahat olsun. Yani geçen seneden kat kat güzel olacağı açık. Bir de geçen yani. Seneki bazı espriler kağıt üstünde gene güzeldi. Sahnedekiler komedyen olmadığından öyle güzel çıktı. De o kadar komedyeni nereden bulsunlar? Hadi buldular. Amerika hepsi. Komedyen kaynıyor canım. Sen koca ağızlı bir kız koyalım bu sene komedyen yerine dedikleri için öyle oldu. Neyse hayırlısı ne zaman hayırlısı, bu Oscar'lar kazanır? Ne zaman? Şubat sonunda olur. Şubat sonu. Aman daha var vaktimiz. Tüm adaylarımıza buradan başarılar diliyoruz. Oscar aydamız bizim şey mi bu sene? New York'ta 5 minare mi? Yok be o geçen sene. Bu mu? Bu sene mi? Bu sene de mi? Kim gidiyor? Bu sene gitmiyor. Yok herhalde. Bir zamanlar Anadolu'da gidiyor mu? Yok gidiyor galiba. Nuri bir gece yan. Adı geçiyordu. Geçiyor mu? Ona bir bakalım o zaman. Bakalım en kötü Eddie Murphy'ye soralım. Yani. Şey yapalım dönelim. Peki biraz ekonomi demek istiyorum. Lütfen, yatırımcılar buyurun. Parasını nereye koyacaklar? Aman bugün altın mı alsaydık. Küçük yatırımcıya tavsiyemizi verelim. Küçük yatırımcıya para harcamayın. Küçük yatırımcıya tavsiyemiz taksi plakası olacak bugün. Çünkü taksi plakası 9 ayda %29 değer kazanarak aslında büyük hata yapıyorlar. Onu da bir altın gibi satsalar çok başarılı. 610 bin liraya satılan taksi plakaları şimdi 785 bin liraya kadar çıkmış. Gramla taksi plakası satsalar taksi aslında... plakası olan dinleyicimiz var mıdır acaba bizim ya? Taksisi olan demek. Yok plakası vardı çalışmıyordur. Çünkü hep bugüne kadar ne gördük biz? Tekerin biri. Milyonlar kazandığın zaman piyangodan en önemli yatırım aracı olarak taksi plakasını gösterdi. Evet taksi plakası çok değer kazandı. Onların da keyfi yerindedir şu anda. Piyango ikramiyesi vuran dinleyicimiz olmadığını biliyoruz. Evet. Onu bir gün sormuştuk ama... Sorduk. Belki de gizledi kendini. Benim bildiğim bir taksi plakası sahibi var. Aslında ünlülerden birisi. Hayır, Bülent Ersoy. Yok. Tarık Akan. Var canım çok ünlü var taksi plakası olan. Çok. Tarık Akan var. Bir ülkenin bütün şöhretlerinin taksi plakası olması nedir ya? Canım Bülent Ersoy'un dozerleri vardı onu dozerleri biliyorum. Dozerleri var doğru. Dozer değil başka dozer bir şey var. Dozer işletti ne bileyim. Dozer değil neydi ya o? İnşaat araçları. Grader değildi bir şey. Dozeri ne? De vardır canım. Onun dozeri de vardır ya. Kepçe. Kepçesi var, kepçesi. Telefon geldi. Aha, taksi plakası olan dinli... Aman kendini ifşa etmek istemedi ya. Taksi plakası olan ünlüleri keşke sorsaydık. Benim de taksi plakam olsa ben de kendimi ifşa söylemezdim yani. Getirirsin. Ne olacak canım, sanki bize taksi bir gönder diyeceğiz sana. O zaman şöyle yapalım. Sanatı dışında başka yatırım araçlarıyla gündeme gelmiş ünlülerimiz. Tıpkı Tarık Akan'ın taksi plakası. Sanatı, illa sanatçı olmasına gerek yok. Sporcu da olabilir. Sporcu da olabilir, doğru. Yani evet, ünlülerimiz ama onları ünlü eden meslekleri dışındaki yatırımlarıyla. İlla iş alanı olmasına gerek yok. Biz değişik de söyleyebilir miyiz olabilir. Meşhur paketine aday olmamak kaydıyla? Tabii. Metin Tekin. Metin Tekin'in kim olduğunu hatırlıyor. Metin Tekin değil ya, öteki. Ali Kültiken. Öteki Metin Elif'e yazdan kaçırdım ben. Ali Kültiken. Gömlekçi. Gömlekçi. Ali Kültiken diye gömlek çıkardı. Gömlek markası bayağı Ali da tuttu. Ali Kültiken'in kim olduğunu bilsem. Metin Ali Feyyaz'ın Metin Alice. Ondan Metin Tekin dedim ben işte, oradan karıştı. Ha, Ali Kültiken mi o Metin Ali Feyyaz'ın Alice'nin soyadı? Evet. Evet. Onu da gömleklerinden biliyoruz işte. Neyse sevgili dinleyiciler, o zaman şöyle yapalım. Telefonumuzun 210-30-30 olduğunu hatırlatalım. Gordion'dan neşve paketi verdiğimizi, Gordion Alışveriş Merkezi'nden sinema davetiyeleri ve köfte menüleri içeren neşve paketini verdiğimizi söyleyelim. Ve de sorumuzu tekrarlayalım. Yaptığı iş dışındaki yatırımlarıyla gazetelerde, televizyonlarda karşımıza çıkmış. Ticari yatırım olacak. Ticari yatırım tabii. Ticari. Yani mesela milletvekili olmuş falan, onlar sayılmaz. Yoksa o da bir yatırım amaçlı olduysa sayılır mı? Yani o... İşte efendim milletvekili bu aralar en iyi yatırım yapacak olan varsa onu da söyleyebilir. Tamam. At iyi bir yatırım mıdır? At da bir yatırım aracı mıdır? Tabi. Yatırım bir yatırım aracı olarak at. Günaydın efendim. Ama yani vallahi şimdi bir yatırım. Böyle bir şeyler yanmaya başlayınca ben de bir heyecanlandım. Heyecanlanıyorsun, heyecanlanma. Birden sarıldım telefona. Radyonuzun sesini kısar mısınız hattımızdaki sevgili dinleyicimiz? Radyom açık değil. Hah, çok güzel. Kimle görüşüyoruz? Gizem ben, merhaba. Hoş merhaba. Geldiniz Gizem Hanım. Neredesiniz şu anda? Ofisteyim. Ofistesiniz. Buyurun, evet, dinliyoruz sizi. Üç örneğim var benim. Biri çok yani ticari sayımız ama bir Gülben Ergen. Onun taksi plakaları çok ünlü. Kim? Gülben Ergen. Gülben Ergenci de mi taksici? Gülben Ergen'in taksi plakaları mı? 48 tane falan taksi plakaları. Hadi canım. Evet. Kaç tane? 48 diye biliyorum en son. Filo denir ona ya. Valla öyle. Kadın koca durağın sahibi. Tarık Akan'a siz taksi plakası var dediniz ama okulu var diye biliyorum ben. Ya, okulu da var da o taksi plakalarıyla okul yapıldı. Yani evet. Ne okulu var? Taksici mi? İlkokul. Yok yok, normal ilkokul. İlkokul mu var? İlkokul. İlkokulu var, evet. Bakın. Aa, en güzel yatırım aracı. Keşke bunu son telefon olarak konuşsaydık. Evet. Gülben Ergen'e plaka prensesi diyorum. Evet, ben de destekliyorum. Bir de Kayahan da yazlık sitenin yöneticisi, onu biliyorum. Ay çok güzel oldu ya. O hatta bunu şöyle bir kazanca çevirmişti. Bu Gömek Sokakları'nda falan diye şarkı yaptığı yıl, o şarkının patladığı yıl Aydat'a zam yapmıştı. Vallahi yani bugüne kadar öğrendiğimiz en güzel magazin bilgilerinden biri. Bir tane... Bunları nereden biliyorsunuz hanımefendi? Ya ben çok yakın bir arkadaşımla aynı sitede komşular. Aa, aşk yuvasına yakın bir yerde mi? Evet evet, aynı sitede. Bayağı şortunu falan giyip aidatları topluyor. Kapıdan yani mı tahsil ediyor? Elden tahsilat. Elinde gitarıyla mı tahsil ediyormuş? Şarkılar, türküler eşliğinde. Yok hayır, o kadar yumuşak davranmıyormuş. Hadi ya. Evet evet, bayağı bir şey sert yani. Bu zam olayı bayağı konuşulmuş. O da sitenin işte değerini yükselttiği ile ilgili. Yalnız çok özür dilerim ama son gelen bilgilere göre Kayahan o dairesini, sitesindeki o dairesini satıyor. Yani biraz yormuşlar Kayahan ustayı. Ama aldığından ne kadar pahalı satıyordur şimdi. Köşk. O zaman ama yani o bilgileri aynı zamanda sizden alacağız artık. Ne diyelim Kayahan için? Emlak kralı. Şeydir, emlak kralı da diyelim. Emlak ustası diyelim. Emlak ustası. Emlak ustası, evet. Bu da inşaat ustası gibi oldu ya. Yani büyük usta deyince oluyor da inşaat ustası. Gayrimenkul ustası. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Hakikaten Kayahan'ın site yöneticiliğini öğrenmek benim bugüne kadarki bütün magazin bilgilerimin üstüne çıkan bir şey oldu. Valla benim şey üzerine çıktı. Ben de ondan çok etkilendim. Berksan'la Kutsi'nin ev arkadaşlığından bir üst noktaya çıktı yani. Çok üst level canım. Çıtayı çok yüksek tuttu. Günaydın efendim. İyi günler. Kimle görüşüyoruz? Behçet Üner. Behçet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun, dinliyoruz sizin ünlülerin diğer yatırımları konusundaki yorumlarınızı. At sahibi oluyor. At sahibi mi? Sergen. Sergen Yalçın at sahibi. Yalçın. Evet. Ha, başka. Faruk Tınaz. Faruk Tınaz mı? Tabii, onun da atları var. tabii. Faruk Tınız'ı atlarından tanıyoruz galiba zaten. Başka ne zaman? Sanatçı. Geçenlerde yani. De evi soyulmuştu. Evet doğru. Oradan biliyoruz. Başka sizin atlarla şeyiniz var mı? Böyle bir... Var tabii. Yani ya, siz de şeysiniz. Ben de at sahibiyim aslında. Ondan dolayı biliyorum. Başka? Bir dakika, beyefendi de at sahibiymiş ya. At sahibinin olmasının ötesinde baht sahibi. Ne kadar evet, güzel. Evet doğru. Başka evet. Var mı atçı ünlü? Var. Bizim bu İzmirli olan bir hem besteci hem popçu olan bir şey var ya, tam hatırlayamadım. Ali Kocatepe mi? Hayır. Aysun Kocatepe. Yenilerden. Ege mi? Hayır. Berkay? Sanatçı. Tamam. Sanatçı. Hem besteci hem popçu. Besteci. Klip falan da yapıyor. Neydi onun ismi ya? Toygar Işıklı mı? Yok. Değil. Kim acaba ya? Bilemedik onu. O da diyelim o zaman. Bir sanatçı daha. İzmirli sanatçımız. Evet. Peki. Daha da yeni girdi. At dünyası. İbrahim Tatlıses söylediniz mi? Yok. Kebapçı. Onu söylemedim. Gerçi İbrahim Tatlıses'in holdingi var düşününce. Seyahati var, oteli var, şeyi var, radyosu var, medya sektörü var. Çok var yani. Behçet Bey, siz ne iş yapıyorsunuz da at... Ben basketbolcuyum ya, basketbol antrenörüyüm. Antrenörsünüz aynı zamanda. Evet, eski milli oyuncuyum aynı zamanda. Nerede antrenörsünüz Behçet Bey? Şu anda? Ben geçen sene İstanbul TED'de yaptım ama bu sene şimdi şu anda yapmıyorum. Yapmıyorsunuz. Oğlumu antrenmana bıraktım giderken... İyi yaptın. Behçet Bey, bir şey sorabilir miyim? Bir atın yıllık masrafı nedir ya da aylık masrafı nedir? Biz aylık masrafı 2 milyar lira. İyi yani, çocuk okutacağıma diyorum. Ben de hakikaten bakılır yani, bir çocuğun masrafı kadar var bir taraftan da. Peki sizinki yarışan bir at mı Behçet Bey? Yarışıyor da şu anda emekli, şimdi yarışmıyor. Yarışanlar var, yarışacaklar var yani. Yarışacaklar peki çıkarıyor mu parasını? Taylar. Efendim? Çıkarıyor mu parasını yarışan atlar? Ya çıkaran var, bir de ötekilerine bakan var ya. Çıkarmayana bakanlar da var. Sadece onun bir havası oluyor mu peki o atın diğerlerine karşı? Siz seziyor musunuz? Tabii çok havalı oluyor yani. Ağına girdiği zaman ben kazanıyorum diyor, siz yiyorsunuz diyor. Sayemde arpa yiyorsunuz. Sayemde aç köpekler. Peki çok teşekkürler Behçet Bey. Behçet Bey, bir soru daha sorabilir miyim size basketboldan? Mehmet Okur'un Ankara'ya geleceği doğru mu? Doğru. Telekom. Telekom'da oynayacak değil mi bu sene Mehmet Okur? Telekom'da anlaştı evet. İyi, hadi. Benim oğlum da ODTÜ'de okuyor zaten. ODTÜ'sün şeyde. O zaman buluşup beraber gideriz Mehmet Okur maçlarına diyerek. Tabii ki. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ ol. Neyi? Bunu da kesinleştirmiş olduk. Valla at sahibi olmak ne güzel. Ben galiba taksiden ziyade at. At sahibi dinleyici sayımızın giderek artması artıyor olması beni ürkütüyor. Hakikaten ürke bir hal olacağız. Biz boş yere yıllarca atları vermedik burada. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Mehtap Dün'de aramıştım kahvaltı sofrasından. Evet, siz de bizi hep kahvaltı sofrasından arıyorsunuz Mehtap Hanım. Kahvaltı sofrasında sizi dinliyorum. Bugün de var Mehtap Hanım kahvaltı. Yine yumurta mı yaptınız? Hayır, bugün tost yaptım. Kaşarlı tost. İyi, bugün biraz şeye olsun. Kaçmışsınız. Kolaya kaçmışsınız gibi. Öyle oldu. Bastım tostu şey gitti. İfrata kaçacağına kolaya kaç. Açsın. Ben her zaman öyle söylüyorum. Ne yapalım, her gün aynı kahvaltı olmuyor. İşte değiştiriyoruz. Gitti mi bebeler Mehtap Hanım? Hayır kızım var bir tane, onunla beraber yapıyoruz. 7,5 yaşında daha maşallah. Başlamadı. Maşallah. Peki Mehtap Hanım, buyurun dinliyoruz sizi. Ya, ünlülerin diğer yatırımları. Bir haberde okumuştum, aklıma geldi de Kurtlar Vadisi'deki Necati Şaşmaz. O gerede de ahşap bir şey yapıyor diye. Ahşap işi mi? Kerede ahşap. Yalnız ne kadar güzel bilgi ondan ya. Ondan sonra bir de şey. Sonra da arsa almış, hayvan yetiştirme işi. Kerestecilik yani, ve hayvancılık. Hayvancılık. Ya bu gerede nasıl girmiş bu bilgiye zamanında? Yani ahşap işi, kerestecilik yapıyor. Tamam, zaten o bir bilgi de. Gerede de olmasın, nasıl giriyor o bilgi? Vallahi bravo. Abi Gerede'den zaten şey istemiş, belediyeden para istemiş. Oranın şeyini arttırıyorum diye. Popülerliğini arttırıyorum diye. Kayağından almış bu fikri de. Peki Necati Şaşmaz'ı ekledik Mehtap Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ne olacak? Afiyet olsun diyoruz yine Mehtap Hanım'a. Dün de öyle demiştik çünkü. Bir telefon daha var mı reklamdan önce diye bakıyoruz. Gerede de ahşap işi. Abi ahşap işi nedir onu bilmiyorum. Ham mı satıyorlar, ne yapıyorlar? Kerestecilik diye geçer. Ham odun geliyor, onu gönderiyorsun. Hatta bir dinleyicimiz vardı gene bu işte olan. Hatırlıyor musunuz? Müdürlerine kereste müdürü diyorlardı arkasında. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Merhaba, ben Burak. Burak Bey. Buğra mı, Burak mı? Buğra. Buğra Bey. Buyurun, dinliyoruz sizi de. Benim bildiğim Emrah vardı. hem gayrimeşgul işindeydi. Hem de spor salonu vardı. Evet ya, Emrah'ın olmadığı iş yok zaten galiba. Ya spor salonundan sonra zaten vücudu nasıl hale geldi o çocuğun ya. Zımba gibi vallahi. Kıvanç Tatlıtuğ yerine Emrah bile tercih ederim her aslında... zaman. Efendim Fahir? Ona bir şey diyeceğim. Ben de, biz de bir şey diyemedik Buğra Bey zaten. Ben de tıkandım kaldım Buğra valla. İyi telefonu kapatmadın, soğukkanlılığını korudun. Biz sustuk, sen bir şey diyemeyeceğim diyerek güzel devam ettin yani. Abi tüylerim diken diken oldu gerçekten. Yalnız bu arada Emrah'ın hakikaten bir taksiciliği yok mu, yoksa taksi diye şarkısı mı var sadece ya? Galiba klibi vardı bir tane. Sadece klip var değil mi? Tamam, şarkısından dolayı onu, öyle bir şey. Bizde plakası yok, şarkısı var diyor. Peki, teşekkürler Emrah Bey. Ay Buğra Bey. Ben bir şey daha söyleyebilir miyim kapatmadan tabii önce? Ya ben Amerika'dan arıyorum ve podcastlerinizin çok önemli bir takipçisiyim diyeyim. Ve uzun zamandır iTunes'tan podcastlerinize ulaşamıyorum. Onun için mail de göndermiştim ama. Cevap yani, alamadım diyorsun. Sonuca ulaşmadı gibi. Bir de buradan söyleyeyim dedim. Peki Buğra Bey, o konuda bir çalışmalar var. Onlar sonuca ulaştığı zaman podcastler yağacak diyelim size, öyle söyleyelim. Yani bizden tiksineceğiniz günler yakındır. O zamana kadar radyo.com.tr'den podcastlerimizi daha düzenli takip edebilirsiniz. iTunes'la ilgili. Ama ileteceğiz arkadaşlara bir kere daha. Buğra Bey, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bak çocuk Amerika'dan kalkmış arıyor. Yani. Arıyor valla. Mağdur ettik yani. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Telefonumuz 210-30-30. Ünlülerin kendi meslekleri, kendi dalları dışındaki yatırımları konuşuyoruz. At sahibi ünlüler Sergen Yalçın, Faruk Yılmaz, Faruk Tınaz, Necati Şaşmaz'ın keresteci olduğunu öğrendik. Karkakan'ın okulluğu, Gülben Ergen'in taksi plakaları var ama en önemlisi Kaya'nın site yöneticisi. Şimdi bakalım başka neler eklenecek listemize. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketi sizi bekliyor, onu da hatırlatalım. Günaydın efendim. Site yöneticiliğinden para kazanılıyor mu? Ya bazı sitelerde kazanılıyor. Özellikle Kaya'nın olduğu sitede iyi kazanılıyor tahmin ediyorum. Çünkü adam haklı, siteye değer kattım diyor. Siteyi site yapan adam o. Çünkü daha Kaya'nın Gönül Sarayı kurulmadan önce oralarda Gömeç'te hiçbir şey yoktu. Ne zaman ki Kaya'nın Gönül Sarayı'nı inşa etti, hemen çevresinde pezantlar türedi. Ve de Gömeç'te bütün sokakların ismi de Kaya'nın şarkılarıymış. Ne bahtsız bir ilimiz ya. Atın beni denizlere sokak diye adres veriyor adam. Şey nasıl olacak, bir aslan miyav dedi sokağa diye bir sokak mı olur ya? Diyor demek. Günaydın efendim. Günaydınlar, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Tuğba ben. Tuğba Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür Tuğba ederim. Hanım, bu sabah size bir avantaj sağlar mı bilmiyorum ama en net gelen sesi dinleyicilerimiz en net, arasında... En tavırlı ses de diyebiliriz. En temiz nasıl de tavırlı diyebiliriz Tuğba Hanım. En temiz. Temiz ses diyelim. Temiz, hakikaten tamam, de. Pekala. Telefon hattınızın özelliği yoksa kişisel sizin özelliğiniz... Sizin zerafetinizin telefona yansıması diye düşünüyoruz, biz bilmiyoruz. Ya da sabit telefondan arıyorsunuz bizi. Yok, cep telefonundan arıyorum ama denk geldi demek ki. Yani kalite vallahi bir telefon kullandığınız herhalde. Her kalite halinden akıyor her tarafından ya, Tuğba öğrencilerin Hanım. Kaliteli telefonu olabilir mi? Güzel kaliteli hat. Hattan kısmadınız. Ne öğrencisisiniz Tuğba Hanım siz? Ben master yapıyorum biyolojide. Yani herhalde master'ın etkisi telefona yansımış diyoruz biz. Normal burada lisansta hiç böyle değil mesela. Evet, lisansta cazır cazır gelir ama master sesleri eşliğinde konuşuyoruz. Evet, level atlayınca değişiyor. Buyurun Tuğba Hanım. Ya ben Beyazıt Öztürk demek istiyorum. İzmir'de bir restoranı vardı. 2003-2002'lerde ama hala var mı bilmiyorum. Nerede? Aklıma geldi. İstanbul'da İzmir'de. Çeşme'deydi. Çeşme'de ama Karşıyaka'da vardı. Ha doğru, Alsancak'ta da vardı. Tamam, hatırladım ben. Eski restoranda ortak olmuştu. Tamam güzel. Aa, o duruyor galiba hala. O kadarını bilemiyorum ama vardı yani zamanlar arasında. Restorancılık. Tuğba Hanım çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Ne kadar güzel bilgiler verdiniz bize. Bakın Beyazıt Öztürk demek istiyorum dedi. O zaman ben de Sinan Özen'i ekliyorum listeye. Onun da pidecisi vardı çünkü. Hadi canım. Sinan Özen pidecisi mi? Aa, Sinan Özen pideci açtı, doğru ya. Büyük açılış diye şeye geçmişti yani hatta. Gazetelere geçmişti. Sinan Özen'den büyük açılış. Ellerini dürüm dürüm yapıp yapıp millete yediriyordu yani. Yani ellerini değil de işte dürümleri yapıp yapıp millete veriyordu. Bir grup insan da Sinan Özen'in elinden dürümü yemek istiyordu çünkü. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz efendim? Gülgün benim ismim. Gülgün Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Biraz ben hep oradaydım. Sizinle birlikteydim. Arabada dinliyordum ama şimdi bir kısmını tabii arabayı park et yukarı çık derken bir kısmını kaçırdım ama programınızı... Olsun. Çok önemli bir şey olmamıştır belki. Ha, tamam yani benim söyleyeceğim kişiler de söylenmiş olabilir. Olur. O yüzden. Hiç önemli değil Gülgün Hanım. Hiç yani önemli şey değil. Bizden değil zaten dinleyicilerimizden özür dilemeniz lazım. Çünkü evet, doğru, bizi adam doğru. yerine koymuyor Gülgün Hanım. Biz ne dedik sanki? Sizden çok en iyi onları dinliyorum. Sizi de çok severek dinliyorum bu arada. Çok teşekkürler. Buyurun efendim. Sağ olun. Tabii hep böyle çoğu zaman gayrimenkul üzerine yatırım yapıyorlar. Örneğin evet. Seda Sayan aynı şekilde ne gayrimenkulü. Seda Sayan diyorsun. Evet. Hülya Avşar'ın tişörtleri, beyaz tişörtlere yatırım yapmıştı. Siz onlarla hiç almış mıydınız beyaz tişörtlerinden Hülya Avşar'ı? Hayır almadım. Hmm. Beyaz tişörtü çok severim ama almadım. Evet. Gülbenci olduğunuz için mi almadınız yoksa hani hoşuma mı gitmedi dediniz? Yok hoşuma gitmedi demedim. Beyaz tişörtü severim. Beyaz tişörtü severim. Bu konuyu daha fazla uzatmayalım diyor Gülgün Hanım. Seda Sayın evleri nerede Gülgün Hanım biliyor musunuz? Evleri dediğiniz böyle bir site mi yoksa mesela böyle her yerden birkaç tane mi biliyor musunuz onları? İşte Etiler Şam'dan da yani Etiler'de olduğu işte ve Bodrum'da olduğunu duymuştum. Etilerin yarısı Seda Sayın'ın diye duymuştum ben de. Yarısını bilmiyorum artık tabii ama Bodrum'da ve İstanbul'da diyelim. Oran veremediniz. Başka var mı aklınızda? Engin Günaydın var. O da yine yatırım yapmış. Daha çok gayrimenkule. Engin Günaydın. Herkes gayrimenkulcü çıktı diyorsunuz. Tabii tabii evet. Emlak sektörü. Siz neye yatırıyorsunuz Gülgün Hanım? Siz olsa bir miktar paranız olsa neye yatırırsınız bu ara? Bu aralar yani ilk önce tabii taksi plakalar üzerine konuşuyoruz. Onlar bizi aşar. Ama daha çok bugünlerde hep altın piyasası. Altın. Kuyum o zaman. Sizi kuyum olarak yazıyoruz. Peki çok teşekkürler efendim. Tamam, görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Seda Sayan gayet ya insanlar ne kadar çok şey biliyorlar ya. Vallahi dinleyicilerimiz okuyorlar, tartışıyorlar. Okuyorlar, tartışıyor, platform kuruyorlar. Twitter'dan da bakalım belki. Twitter'dan da bize ulaşmış dinleyicilerimiz var. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. İyi yayınlar. Ben Bahadır Veterener. Bahadır Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar. Hemen alalım sizden de yorumlarınızı. Benim hep hatırımda kalan ve hoşuma giden bir Beşiktaşlı futbolcu vardı. Ali Gültiken. Hı hı. Sonra o bıraktıktan sonra Gültiken Gömlekleri diye bir marka çıkardı. Evet doğru Gültiken Gömlekleri. Biz de en başta onu konuşmuştuk. Aa duymamışım ben orasını kaçırmışım demek ki. Tamam başka? Mükerrer mi oldu özür dilerim. Mükerrere girdi. Hay Allah. Önemli değil mükerrer efendim. Mükerrer Bahadır diye yazdık. Üzgünüm. Ne kadar? Sizin var mı hiç Gültiken gömleğiniz? Hayır gördüm ve beğendim ama almak kısmet olmadı. Pahalı mıydı peki Gültiken Gömlekleri? Ya yok hani bu diğer markalar gibiydi. Bu hani... Duffy Muffy gibi böyle markalar var ya. Orta. Ben isim vermesem iyi olurdu aslında ama. Peki çok Bahadır Bey. Zaten vebali boynunuza diye biz hiç direkt sizi yönlendireceğiz zaten. Ali Bey'den telefon geliyor. Bahadır gömlekler sana hediye diye. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere efendim. İyi günler, iyi yayınlar. Güle güle. Yalnız ne kadar güzel dinleyicilerimiz var. Hiç kimse Sinan Çetin demedi ya. O şeye girilmedi. O şakalara, o esprilere girilmedi yani. Hakikaten Sinan Çetin'in de böyle bir... Yoğun yatırım var değil mi evet, şeyde? Evet yoğun yatırım var da artık tamam yani. Yeter doğru. Yeter evet. Hiç ne kadar güzel dinleyicilerimiz ya hakikaten. Meslekleri dışında şöhret oldukları alan dışında yatırımları olan ünlüleri konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Erman Toroğlu kabzımal diye o acaba sayılır mı? Ama o yani şimdi. O ama ayrı bir iş. Çünkü Türkiye'de hakemler zaten sadece hakemlik yapmıyordu ya. Evet evet evet. O yüzden hani belki de. Mankenin şarkıcı olması gibi bir şey. Yani evet, Ferhat olur. Göçer'in affedersiniz doktor olmasıyla eşdeğer mi diyorsunuz? Aa aslında Ferhat Göçer olabilir mi ya? Yok canım onu yatırım olarak doktorluğu şey yapmıyor. Doktorluğuyla ünlü olsaydı olurdu da. Mesela bak Mehmet Öz. Ama yok o da olmaz. O da sayılmaz. Gene mesleği yapıyor. Bulamadık bir tane bulamadık sevgili dinleyiciler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hakan benim adım. Hakan Bey buyurun dinliyoruz. Günaydın. Adnan Şenses söylendi mi? Hayır. Yok hayır söylenmedi. Buyurun işte beklediğim. Süper oldu. Adnan Şenses'in petrol bayisi olduğunu biliyorum ben benzin ama. Benzin istasyonu. Bir de Metin istasyonu. Milli'nin vardı onu da ben söyleyeyim size. O arada da gitsin o zamanı. Metin Milli'yi de petrolcü olarak ekledik. Bu arada Kahtalı Mıçı Japon yeni konusunda bir mağduriyeti var. Mağduriyeti var değil mi? Tabii değil mi? Ya Japon kredi yancılık. Çekmiş Japon yeniyle kredi çekmiş. Orada öde bitmiyor diye bir sıkıntısı vardı Kahtalı Mıçı'nın. Onu ayrı bir onun konuda. Onun da mı benzin istasyonu vardı? Yok onun yok, ev abi. Japon yeniyle borcu vardı. Peki Hakan Bey Adnan Şenses dışında var mı birisi aklınızda? Yok benim hatırladığım yok. Adnan Şenses de ben basın mensubuyum. fazlasıyla Ankara'ya gelip başbakanlıkta veya oradaki görevlilerle görüştüğünü hatırlıyorum. Evet, o mahalleler evet. üzerindeki o payı biraz düşürelim hikayesini. Hani evet biraz evet. Tam seçimler sırasındaydı değil mi? Doğru hatırlıyorsunuz. Evet evet evet. evet. Peki çok teşekkürler Hakan Bey. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Petrol bayisi olunca da sen ne diyorsun? Habire bedava bardağın olacak elinde şey olacak. İstediğin gibi kutu kolayı alacaksın içeceksin ama öyle değil işte. Hiç öyle ya değil. Öyle olur mu yani? Türlü türlü sorunu var onun. Petrol pompacısı var bilmem necisi ne var. Ne yaparsınız siz bunlardan hangisi size mantıklı ve cazip? Vallahi geliyor? Benzin istasyonu da hoşuma gitmedi değil ne yalan söyleyeyim. Ama böyle kalite marka olsun böyle. Şimdi bir sürü şey çıktı ya marka çıktı ya. Garip garip şeyler var ya hakikaten hele böyle biraz Anadolu'yu dolaşsak kimleri ne görürüz yani. Yani markadan mı vazgeçiyoruz? Marka, İyi bir marka olsa mesela iyi bir marka, benzin istasyonuna girerim ben girerim yani gözü kapalı. Çünkü benzin direkt bir kesin yatırım ya. İnsanlar yemiyor içmiyor arabasına benzin koyuyor. Ben de bu arada yani güldük ettik ama taksi plakası bana çok mantıklı geldi ya. Vallahi ciddi söylüyorum ya. 3 yatırımım var şu çünkü anda. Çünkü 3 teker sana çalışıyor. Yani nereden baksan. En basitinden. Bir tekerde otomatikman şoföre çalıştığını zaten hepimiz biliyoruz. Yani Gülben Ergen'in 40'a yakın plakası olduğunu düşünürsek 120 teker Gülben Ergen'e çalışıyor. En basitinden. Her gün. Yani hesabını size bırakıyoruz sevgili dinleyiciler. Gömlekçi. Teker başına düşen şeyi taksi fiyatını da hesaplarsanız korkunç rakamlara ulaşacağımızı da buradan kestirmek zor değil. Gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahları'nın son dakikaları sevgili dinleyiciler. Ünlülerin sanat hayatı dışındaki yatırımlarından bahsettik bugün. Hakikaten de güzel yatırım araçlarını gerçekten de bir ekonomi programı yüzmüşçasına değerlendirmiş olduk. Hepsine bol gelirli günler diliyoruz ve şanslı dinleyicimizi açıklıyoruz. Şanslı dinleyicimiz bugünün şanslı dinleyicisine Oktay Demirci kura sonucu belirledi. Evet az önce çekilen kura sonucu belirlendi. Mehtap Hanım. Mehtap Hanım'ı tebrik ediyoruz. Necati Şaşmaz'ın keresteci olduğunu söylemişti bize. Evet Gerede vurgusuyla kurada şansını arttırdı anladığım kadarıyla. Bu arada hakikaten de günün en önemli sürprizi de Kaya'nın site yöneticiliğini öğrenmemiz öğrendik, oldu. Öğrendik evet. Bütün magazin programlarına fark attığımızı da buradan gururla söyleyebiliriz. Bizden kaçmaz diyebilir miyiz yani? Kaçmadı zaten hakikaten. Ama Kayağan'dan da kaçmaz. Tıkır tıkır herkesten aidatları toplamış. Bunu da öğrendik. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Altın Yıllar. Love me tender, love me sweet. Altmışlardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla Altın Yıllar hafta içi her gün 12'de Radyo OTTÜ'de. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.